עזר שדי התלונן, אומן אדוני מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו. איפול מצדך שדי יתלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בסתר עליון, בצל שדי התלונן.